Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif'ten dersimize devam ediyoruz. Bu fasılda Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadrine tazim ettiği, şerefine temas ettiği, halkan ve hulukan, yani hem fiziki bakımdan hem de ahlak bakımından onu tekmil ettiği, mükemmel kıldığı, kemale erdirdiğine dair bu fasla başlamış idik evvelki dersimizde. Tabii burada son olarak kaldığımız noktada ne buyurmuştu? Estaizu billahi ve inneke le ala hulukun azim. Habibim, elbette sen çok büyük bir ahlak üzeresin. Bu ad-i kerime ile nihayet verdik derse. Zaten kainatı yaratan Mevla bir kulu hakkında sen çok pek büyük bir ahlak üzeresin buyurduktan sonra daha onun ahlakını kıyas etmeye de lüzum yoktur. Kimseyle kıyas edilecek hal yoktur. Çünkü Allah Teala azimdir, çok büyüktür. Allah Teala küçük olan şeylere büyük demez. Allah Teala gibi büyük bir zat bir şeye büyük derse ona kadar büyüktür. Onu iyi anlamak lazımdır. Onun için sen çok büyük ahlak üzeresin dendikten sonra daha bunun üzerine ahlak aramamak lazım. Yani şimdi hadis-i şeriflerde beyan edilen birçok sünnetler var. İşte şöyle yapardı, şöyle yerdi, şöyle içerdi. Mesela artık Avrupa'dan, şuradan, buradan, filozoflardan, efendim, edebiyatçılardan bilmem nereden ahlak öğrenmemize ne hacet var? Bizleri yaradan Mevla en büyük ahlak üzeresin buyurduğu Habibi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri bize gönderilmiştir. Ne buyuruyor? وَتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Siz ona tabi olun ki hidayet bulasınız. Yani yolunuzu, doğru yolunuzu görmek istiyorsanız onun izini sürün. Şimdi tabi misaller çoğaltılabilir. Çok da misal de verilebilir ama bir tane misal verecek olsak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte yemeği yerde yerdi mesela. Ya bu şimdi adam yerde yemek ise bu kültürlü değil, edepli değil. Kendi edepsiz çünkü. Edepliyi edepsiz zannediyor. Ondan sonra mesela eliyle yerdi. Şimdi birimiz bir davette işte burada elimizle yesek falan, tabağı sıyırsak falan. Ne ayıp şey falan. Hiçbir görgüsü birisi öğretmemiş buna ya. Tabağın dibini sıyırıyor. Çünkü bu Avrupa kültüründe çayın dibini bırakmak, tabağın dibini bırakmak bir modernite yani. Ahlaksızlık yani esasen. Şimdi o sonra parmaklarını yalamak, doyduğunu hissetmek için sünnet bunlar hepsi. Hatta yalayacak ya yalatacak. Hadis-i şerif. Başka bir yandaki Müslüman onun parmağını yalayabilir. Onu ne görgüsüzlük, ne ayıp şeyler sakın. Halbuki bunlar sayı hadis yani. Ben tabii öyle bu noktada size kaynağı olmayan şeyi konuşabilir miyim yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına kaynaksız bir şey nasıl söyleyeceğim size? Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Mevla buyuruyor ki sen çok büyük ahlak üzeresin. Kainatı yaratan Mevla sen çok büyük ahlak üzeresin buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mübarek parmağıyla yiyor. İşte yalıyor parmaklarını. Tabağın dibini sünnetliyor. Adı sünnetlemek zaten sünnet. Ondan sonra vesaire. Bunun gibi daha niceler. Hanımına ne şekil hitap ediyor? Efendim bir çocuğa ne diyor? Efendim kendisini davet edene ne şekil muamele ediyor? Ahlakı üstün ahlak. En büyük ahlak üzeresi. Şimdi bir örfe mi bakacağız? Adete mi bakacağız? Gelenek göreneğe mi bakacağız? Ya da medeniyim diye geçinen canavarlar, Avrupa Birliği, Amerika gibi, Yahudi, İsrail gibi canavarların ahvaline, yaptıklarına, yediklerine, içtiklerine bakacağız. Biz Müslümanız. Bize en büyük ahlak olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı gösteriliyor. لَكَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَتُ الْحَسَنَةِ Kainatın Efendisi'ne sizin için Allah'ın elçisinde çok güzel örnek var. Yani tabii herkes alamaz bunu. Limen kâne yarucullah. Allah'ın sevabını umanlar. Vel yevmel ahir, ahiret gününe çıkacağına inananlar ve umut bağlayanlar ve zekarallah kesira, Allah'ı çok zikreden. Bak az zikreden, hiç zikretmeyeni bırak. Az zikreden de örnek alamaz diyor. Çok zikrederse örnek alabiliyor. Onun için sen Allah'tan ümidin yok, ahirete imanın yok, zikrin yok, fikrin yok. Allah'ı çok zikredenlerden değilsin. Yani gafillerdensin. Ve la tekümünel gafilin diyor Kur'an. Habibim gafillerden olma. Yani sana bana duyurmak için söylüyor ona. Gafil gaflet etmiş. Allah'tan habersiz demek. Mesela bir gece, şimdi akşam ezanından 5:30'dan gece girdi. Ta efendim öbür 5:30'a kadar belki hemen hemen 12 saat gece var. Hemen hemen. Tam dakikalarını belki şey etmeyebilirim. 12 saat bir gece. Sen bu gecede ne yapıyorsun? Bir iki tane kanalın haberini seyrediyorum. Oradan açık oturmuşum. Dizi var, film var, maç var vesaire vesaire. O da yetmiyor. Bilet alıyor, sinemaya da gidiyor bir de. Televizyonda her türlü film var, yetmiyor. İlle oraya gidecek, mısır çıtlatacak, bir şeyler çıtlatacak. Neyse millet, vakti çok yani. Ama kafirlerden oldun şimdi. Niye? Ne yaptın sen şimdi bu gece Allah'ı ne kadar zikrettin? Hiçbir şey yok. 200 ayet okusa kafirlerden olmaz bu hadis-i şerif. 200 ayet okusa gece. Şimdi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti işte. En az 200 ayet. Secde suresini okurdu. Mülk suresini okurdu. İsra suresini okurdu. Zümer suresini okurdu. Tabi onun okudukları belki bine gidiyor da. 200 ayet insan. Hadi kısadan. Ya ben 200 ayet. Öyle de 200 ayet var. Bir sayfa bir ayet var. Hani sen kısa kısa olursa 200'ü tamamlayayım. O da caiz diyor kitapta. Yani gidiyorum. Vessemâi ve tarıktan aşağı ve neyse. Ammenin yarısında bile belki 200 ayeti toparlarsın kısa olduğu için. Gafillerden olma diyor sana. Sen gafillerden olursan Resulullah'tan örnek alabilir misin? Alamazsın diyor Kur'an. Habibinde örnek var ama Allah'a inanana, sevabını umana. Sen örnek çok zikredene, zikretmezsen, gafil olursan sen sünnetten nasibin olur mu yani? O zaman kafan da çalışmaz. Bakarsın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti olan bir şeye Allah muhafaza. Ne diyebilirsin? Bu ne biçim şey? Görgüsüzlük ya. Haşa ve kella. Yani insan tabi Resulullah böyle yapardı dendikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem bu ne biçim iş dese kafir olur ha. Ha bilerek yani. Ama mesela sünnet olduğunu falan bilmeden mesela adam parmağını yalıyor falan yemeği bitirmiş. Ya terbiyesizlik böyle ahlaksızlık falan dese yani milletin içinde ne yapıyorsun bunu falan dese. Hani sünnet olduğunu bilmeden dese kafir olmaz. Çünkü cahildir. Mazur olabilir. Ama sen ona desen ki bak hadis-i şerif var şu kaynakta, sahihte, kütüb-ü sitte'de vesaire, Buhari'de neyse kaynakta var yani. Yalasın veya yalattırsın diyor. Hele ki birine parmağını yalatmak ise. Bunu niye veriyorum? Uç bir şey veriyorum. Uç bir misal veriyorum. Çünkü parmağını yedikten sonra sen benim parmağımı yala adama tabii bu zor iş. Şu anda zaten kültür sıfır oldu da. Bunu yaptığın noktada zaten telkin vardır evliya Allah'ın bütün sünnetlerinde tasavvuf ehlinin telkin. Yani nasıl ki cübbe giydirmek vardır ilbas. İlbas giydirmek. Mesela halifelik verirken, icazet verirken şeyh efendi ne yapar? Halifesine cübbe giydirir. Buna ilbas denir mesela. Bunu berek teberrüktür. Sarık sarar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbni Avf'a sardı mesela. Hep sünnete dayanıyor. Tasavvuf ehli hadisten dışarı çıkmaz. Hadisleri bilmeyenler onları hariç sanır. Hakeza i'temme. Abdurrahman İbni Avf'ın sarığını beğenmedi. Çözdü. Mesela çözerken şöyle yapmadı. Tak sarığı çıkarıyoruz ya biz. Sen zaten hiç sardığın yok. Çıkarttığın da yok da ben bizden bahsediyorum. Böyle tak çıkarıyorsun. Bu sünnete muhalif. Ne yaptı? Buradan tuttu böyle böyle şey. Nasıl sarıyorsun öyle çözüyor mesela. Her şey sünnet. Her şey detay. Ondan sonra sarığı bir daha kendisi böyle sardı. Hakeza i'temme. Sarığı böyle sar dedi. Feynnev e'arabu ve ahsenu. Bu daha güzel oldu dedi. Yani sarığın güzel olmasına mesela dikkat ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunların hepsi sünnet. Sahabe-i kiram bunlara şahit oldu. Ve müşahit oldu. Bizlere de naklettiler. Sen şimdi efendim bu sarık sarmak halife ola veya birine bereket için bir talebene, bir hoca talebesine veya bir arkadaş. Tabii faziletli olan yapacak onu ki bir fazilette düşük olana efendim bereket verecek. Yani sende bereket olacak da sen ona bereket verirsin. Yani ya hocası olacaksın ya şeyhi olacaksın ki müridine veya talebene Veyahut vekil olabilir. Tabi vekil de Şeyh Efendi'nin yine yerine iş yaptığı için o da daha bereketli olabilir. Diğer yeni ihvana göre mesela ona sarık sarar. Bu da sünnette yeri var bereket için. Cübbe giydirir ona mesela. Bunu gibi telkin de nedir? Lokma vermek ağzına. Bu da sünnette vardır. Mesela Seyyid Maliki Hazretleri Efendi Hazretleri'nin ağzına lokma verirdi. O onun mesela ağzından parmaklarından alırdı. Bunlar büyük sünnetler. İşte Efendi Hazretleri bir o illa bana da sen lokma ver der. Efendi Hazretleri de utanır biraz mübarek şey yapmak için. Hani ben üstünüm demek oluyor o. Yani estağfurullah diyor falan. Yok diyor işte bereket olsun bana falan. Mesela tükürmek yine aklıma geldi şimdi. Ağzına tükürmek çocuğun. E şimdi sen buna ne dersin? Yuh dersin. Ona adama söverler ağzına tüküreyim diye. E sen şimdi ağzına tüküreyim neyse tüküreyimden beter de ederler de ağzına burnuna. Onları bırak. Onlar namussuz. Ağzına tüküreyim bile bizde hakarettir. Bizde hakarettir yani şimdi bana birisi ağzına tüküreyim dese bizim cemaat ne diyorsun lan der ona. Dememek lazım da. Şimdi mesele ne? Mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Ebu Hureyre dedi ki ya Resulallah dedi sen dedi bana bir dua buyur da işte ben dedi unutmayayım dedi. Zaten onun için en çok hadis-i şerif o rivayet ediyor. Dedi ki unutmamak için ne yapsak acaba dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki efendim üpsul dedi de şu üstündeki işte ihramın üstü gibi işte o zamanlar böyle bizim gibi takım elbiseler şu cübbe taşal var yok. Yani üstündeki şeyini dedi döşe şuraya dedi. O da döşedi ona tükürdü ona. Tükürdükten sonra dedi bohça gibi katla onu dedi böyle her yere sürülsün. Sürdü ona dedi tamam. Ben onu giydim diyor daha ne duydumsa unutmuyorum. Hiçbir şey unutmuyorum. Mesela. E sen şimdi bir veli bunu bir müridine yapabilir. Bir üstad talebesine yapabilir. Mesela ağzına tükürmek mesela. Aynı şey tahnik. Çocuk doğuyor bana bile beni adam kabul ediyorlar. Adamlar kebrutu bir mevtü kübera diyor. Yani büyüklerin sözüdür. Büyüklerin ölmesiyle ben de büyüdüm yani. Piyasada adam kalmayınca. E tabii ki sanede bir adam zannederler. Daha Abdurrahman Çelebi meselesi yani. Koyunun bulunmadığı yer noktasındayız. Bana da geliyor diyor ki tahnik yap. Tahnik nedir? Tahnik ben hurmadır. Mesela alıyorum ağzıma. Onu biraz ısırıyorum. Yani benim ağzımın suyu diyeyim. Onun içine girmiş oluyor. Mecburen çünkü onu sen ağzına değdirip çekmiyorsun ki. Isıracaksın tahnik olması için. Sünnet bu. Tahnikül mevlüt. Bütün kitaplarda var. Yeni doğan çocuğa olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapardı. Ağzına hurmayı aldı. Biraz ısırırdı. Çocukların ağzına onu bulamaç gibi bularlardı böyle. Daha yeni doğmuş bebek hurmayı yutamaz. Sakın gidip de sünnettir diye çekirdeğiyle çocuğun ağzına sokup da boğazını tıkatma ya. Onun suyundan biraz değdiriyorsun çekiyorsun. O nasıl yiyecek onu yeni doğdu da. Onu da bilmezler şimdi. Ha, tahnik yapacağım diye çocuğa bas Allah hurmayı. Şimdi peki bu ben ağzıma alıyorum ona benim ağzımın suyu geçiyor. Sonra gidiyor bir çocuğun ağzına sürülüyor yeni doğan. Niçin bereket? Ha benden bir şey olmaz ama adam öyle itikad ediyor. Ben de adama yapmam dediğim zaman da adam da üzülüyor. Bu hoca da kibirli diyor. Bilmiyorum, kendini bir şey zannetti herhalde diyor. Falan. Yani ben ya estağfurullah sen git bir evliyayı bul da yapsana adam diyor yok diyor sen hocasın falan. Yani böyle şeyler oluyor ısrar üzere yani. Ben yoksa gel sana bir tahnik yapayım diye milletin çocuğunu çağıracak halim yok. Ben zaten buna manevi yatırım elverişli değil. Kendimi öyle görüyorum ama adam da itikat etmiş. Ben ne yapacağım şimdi? Dua isteyenler gibi çok oluyor böyle şeyler. İsim istiyorlar işte kız ismi söylerken. Berekettir diye ben söylüyorum. Ama şimdi bunu bir Avrupalı görse, bunu bir veyahut da şimdiki Müslümanım diyen modern, Müslümanım geçinen hadis bilmez, siyer bilmez, sünnet bilmez. Var ya cühela fışkıracak, toprağa sıksan cühela. Bunlar hem de okumuş kesim ha ilahiyat milahiyat falan filan. Hiçbir tane haberleri de yok. Bakın ağzındaki şeyi almış mikrop geçecek çocuğa. Bazı doktorlarda da bir hijyenik meseleleri var. Bilmem ne. Halbuki çocuk orada yerlerde sürünüyor. Ne kadar mikrop varsa yalıyor orada haberleri yok da. İşte bir alimin ağzından çıkan bir şeyi ona bereket vermişler. Ona fitne çıkarırlar. Çok büyük fitne çıkar şu anda. Belki daha bu konuştuğum bile haberlere geçecek. Çünkü çok malzemelik yani bir konuşma. Ama ben senin hatırın keyfin için sünneti gizleyemem ki. O sıra bunda bereketler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Katade Hazretleri'nin gözü Uhud Harbi'nde olacak gözünün biri aktı yani. Aktı, göz gitti. Geldi dedi ya Resulallah, ben ne yapacağım dedi. Bir de hanımım var dedi. Çok seviyorum onu dedi. Şimdi dedi gözüm de böyle olsa dedi, hanım da beni beğenmeyecek. Harpte bile neyi düşünüyor? Ne yapsın, kadının da hakkı var da sana bakacak. Sen de suratını yapmışsın şey gibi. Yani kendine de biraz çeki düzen ver. Kadın da senin suratını seyretmek zorunda yani, mecbur. Başka adama bakamayacağına göre sen de bir düzgün ol. O da onu dert ediyor. Diyor ki yani hanımımı da çok seviyorum diyor. Bu gözümde aktı böyle, insan da korkunç olur yani. Gözü aktı da. Bana diyor bir şifa ne buyurursunuz diyor. Yani ısrar ediyor. Ben diyor sen sabret diyor, işte cennet var diyor falan diyor. Ya Resulallah diyor yani sen dua et, hem cennet olsun hem bu olsun. Ne olur yani, sen diyor Allah zengin kerim diyor, ya onu ya onu hesap yapmaz ki diyor Allah diyor. Sahabe ne güzel konuşmasını biliyor. Diyor ya Resulallah, o da olsun bu da olsun, yani cennete gitmeme ne mani var, yine gideyim. Tamam diyor, gel diyor. Ef'alu ya Katade. Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhi var. Dürr-ü Meknun işte İmam-ı Azam Efendimizin radıyallahu anh Efendimizin huzurunda kendisine ilham edilen kasidedir. Ravza'nın melekleri 70 bin melek sabah iniyorlar, akşam nöbeti devrediyorlar. Her sabah akşam kanatlarını çırparak 70 bin melek Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde nöbeti devir teslim alıyor. O Ravza'yı ziyaret eden melekler İmam Nesefi'nin tuhfesinde zikrediliyor bu tuhfe kitabında. Ravza'yı ziyaret eden yani her gün nöbet tutan melekler bu kasidi okurlar her gün. Ya seyyide sadati ci'tüke kasıda. Ercu rızake ve ehtemi bihimake. 53 beyt zannedersem. Ya 52 ya 53. Ben onların bir metnini bastırdım tek. Dürr-ü Meknun kasidesi. Bir de şerh yaptım ona, izah. Hadislerden o. Mesela diyor ki İmam-ı Azam orada. Ve radette ayne katâdese ba'del ama. Sen diyor kör olduktan sonra Katâde'nin gözünü geri iade ettin diyor. Ve şefeytezel ahati min emrâdihim. Ahetli, belalı, musibetli, cüzamlı, ne hastaları, hastalıklarından onlara şifa verdin. Yaratan Allah'tır. Ama sebep etti seni Allah. Şifa verdin. Ondan sonra kör olduktan sonra ne oldu? Senin mübarek tükürüğünün isabet etmesiyle beraber efendim, gözü iade oldu diyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyor. Hiç cerrahi, operasyon, ameliyat, kaç tane profesör girdi çıktı falan. Öyle bir şey yok. Bismillah diyor. Gözün akan kısmını böyle geri yerine Bismillah diyor. Tabii bir tükürüyor. Gördün mü diyor. Katade Hazretleri derdi ki o yerine geri taktığı gözüm öbüründen daha iyi görüyordu. Ölene kadar o gözüm fark attı diyor. Şimdi ne yapıyor? Oraya gidiyor tükürüyor. Sen bunu görsen bile Allah Allah, gitti adamın gözüne tükürdü ya. Ama sen kusura bakma, ahlakı bilmiyorsun. İşte ahlaksızsın diyeceğim de ayıp olacak. Kaba kaçmayalım şimdi. Sünneti bilmiyorsun. Siyeri bilmiyorsun. Ahlakı bilmiyorsun. Senin kültürün Avrupa kültürü. Sen dinden imandan haberin yok. Hadis okumamışsın. Sohbet dinlememişsin. Bir şeyden haberin yok. Aa tükürdü. Ya arkadaş. Ne diyor Buhari hadisinde? Diyor ki türbetü arzına birikatı bazına yüşfâ sekîmû ne yapıyızda Rabbine. Arazimizin toprağı diyor yani Medine'nin toprağı. Özellikle bir bölgedir. Biz de aldık oradan biraz ama şimdi inşaat bir şeyler yapacaklarmış yani. Sırf o bölgenin toprağı da özeldir. Kirli gibi bembeyaz. Biraz aldıydık çantaya böyle hani ağır bir hastalık olur, ölümcül falan, mutlaka şifa. Bulunduruyoruz hani ama nerededir bilmiyorum, onu da sormak lazım. Ani hasta olsak bak ne güzel. Haşine ayağım ağrıdan duramıyorum. Hiç kafam çalışmıyor. Şimdi size anlatırken aklıma geldi. Ondan alsam biraz. İşte süreyim ayağıma mesela. İnşallah geçer. Çok ağrım var. Şimdi arazimizin toprağı diyor. Birimizin tükürüğüyle karışırsa diyor. Tükürüyor. Ağzına böyle yapıyor toprağı. Tükürüğüne karışıyor. Ondan sonra ne oluyor? Islanıyor. Onu diyor hastamız diyor içerse Rabbimizin izniyle hastamıza şifadır diyor. Bu Buhari. Bak tükürüyor, hasta içiyor. Yani bu sadece Efendimiz'e mahsus da değil. Biz de şu anda bu hadiste Tıbb-ı Nebevi'de geçer. Bunu uygulayabiliyoruz. Arazimizin toprağıyla diyor, bizim birimizin, Müslüman birimizin, tabi alim olursa, veli olursa daha makbuldür. tükürüğüyle karşılaştırıyor. Rika tükürük. Yani ne demek istiyorum burada? Sen Allah-u Teala'nın en büyük ahlak üzeresin buyurduğu zatın bu hareketlerini beğenmezsen kusura bakma, sen ahlaksızsın. Çünkü neden? Kur'an indiren Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ahlakı tamamlamak için gönderen Allah-u Teala. Sünnet-i Seniyye'nin tamamı ahlaktır. Sen ahlaksızlığı ahlak zannediyorsun. Karının biri elini uzatıyor sana. Sen de ayıp olmasın diye gidip karının elini tutuyorsun. Sen bunu ahlak zannediyorsun. Bu haramdır. Ateşe tutmaktır bu. Senin ahlakın bu, niye mahcup olmasın kadıncağız? Eli kaldı havada. Kalabilir. Bana caiz değil onun elini tutmak. Sen bunu anlayamıyorsun. Senin süzgecin din süzgeci değil. İlmin olmaması. Cehalet büyük rezalet zaten. E şimdi onun için Allah muhafaza. Tabii adam parmağını bir zat, öbür zat parmağını yalıyor. O ona lokma veriyor. Telkin sünneti. Ağzına lokma veriyor. O da onun parmağından alıyor onu. Hatta bazıları böyle şey yapar. Ucundan alır da böyle hani eline değmeyeyim ağzım gibi. Halbuki bu sünnete muhaliftir. Biri böyle hani sevgi coşar da böyle hani ağzına böyle ikram yapar falan. Onun eline değmemek için böyle ucundan alır falan. Bu sünnete muhaliftir. Ya ne yapıyor? Parmaklarını böyle ağzına alıp da hem lokmayı alacak hem parmaklarını mesela değmesi lazım. Bu sünnettir. Bunda şifa var. Bunda şifa var. Senin mikrop dediğinde şifa var. Şifa dediğinde mikrop var. Sana bakarsan birkaç bardak bira mira içersen böbreklere iyi gelir. Sen çünkü sapıtmışsın. Sen nerede haram var, mekruh var onu da zannediyorsun şifa var. Zannediyorsun ahlaklı adam. Karısını dansa kaldırırsa, ikram ederse buyurun benim karıyla dans et. Aa çok kibar, medeni. Ben sen benim karıya ne elliyorsun ya derse ne kaba adam ya. Çok kaba çıktı bu herif. Ahlaksız adam. Niye? Adam karısının eline bile değdirmedi, ne kaba ya. İşte onun için sen konuşma. Sen İrab'dan mahallin yok. Senin konuşma mecalin yok. Senin ilmin yok ya. Ahlakı gönderen, en büyük ahlak üzere ayetini indiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de örnek var diyor. Ama işte onun için sünnetleri anlamak kolay iş değil. Bunlar tabii insanların da anlamayacağı işleri insanlara yapmamak lazım. Onu da tavsiye ederim yani. Çünkü neden? Sen şimdi adam daha namaz yok, abdest yok veya sohbet dinlememiş bir şey bilmiyorum. Sonra hadi sünnetin adama parmağını ağzına sokup yala bunu diye. Bu da şimdi kabalık olmaz. Bak ahlaksızlık olmaz. Sünnettir. Ama kellimun nâse alâkader okûlim. İnsanlara akıllarına göre muamele yapın. Anlayışı kıtana olana iş yükleme. Sen deliye parayı verip de git bankaya yatır der misin? Değil mi? Parayı yolda çaldıracak. Dökecek onu ya da dağıtır. Aklı olmayana sen bunu yapma. Demek ki sünneti bilmeyene bunu tatbike kalkma. Çünkü o biraz hazım sorunu yaşayabilir. Hazım sorunu. Her mide her şeyi hazmetmez. Onun için önce ilim. Önce sohbet. Önce ders. Sen en büyük ahlak üzeresin. Dediler ki ya Resulallah, yani senin ahlakın nedir mesela? Buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Şu ayet-i kerimede benim ahlakımı bulursunuz. Hudil affe ve emur bil urfi ve aridhanil cahilin. A'raf suresine bu ayet. Diyor ki adam ne yaparsa yapsın af yolunu tut. Görmezden gel yani, vazgeç yani, ceza verme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar bağışlayıcıydı. Aleyhine ne kadar hicvedenler, sebbedenler. Efendim ne hakaretli şiirler yazanlar. Yanına geliyorlardı, iman ettiği anda hemen kalkıp hırkasını bile hediye ediyordu. Onu yanına oturtuyordu mesela. Başkası olsa 40 sene kin güder. Bana ne rezalet çıkarttı. Şiirleriyle beni bütün dünyada benim aleyhime, bütün milleti efendim konuşturdu. Eşini kendi de gelmiş dönüş yapıyor. Ne dönüş yapıyorsun? Birkaç binlerce insanı benim aleyhime sövdürdün. Demiyor yani. Konuyu kapatıyor. Af yolunuz. Marufu emret. Maruf yani hem şerata uyacak hem örfe adete uyacak. Bazı örf adet şerata uymaz. Yani bizim adetimiz var başlık parası. O başlık parası haramdır. Öyle örf olmaz. Bizim örfümüzde var. Senin örfün cahiliye örfüdür. Bu caiz değil. Men bahurran feleyse minna. Bu senin kızın hür müdür, köle midir, cariye midir? Hürdür. Hürü satan bizden değildir diyor hadis-i şerif. Sen nasıl hür insan satıyorsun? Ya marufu yap şimdi. Örfe uygun yap ama senin örfünde haram varsa da şerata bakacaksın. Önce şerata uyacak. Sonra örfe uyar. Uyarsa uyar. Örfe uyan da mühimdir tabii örf. Cahillerden yüz çevir. Ne demek cahillerden yüz çevir? وَاِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Başka ayet-i kerimede diyor ki cahiller onlara hitap ettiği zaman selam derler. Ne demek selam? Yani senle bulaşmayayım. Senden selamette kalayım demek manasına. Hadi eyvallah. Cahille efendim konuya girmek insanı sıkıntıya sokar, moralini bozar, adamı sinirlendirebilir, sana terbiyesiz konuşur, sen de sinirlenip sövebilirsin, günaha girersin falan falan falan. Eyvallah deyip geçeceğiz yani. Ne diyor? Alim ile sohbet etmek lalü mercan incidir, cahil ile sohbet etmek akıbet can incidir. İncitir yani. O incidir, bu incitir. Çünkü ya çok iyiyiz, bu cahil mahil ama bu adamla bayağı neşeliyiz ya. İyi, bana o bana nasıl ediyor, ben onu açayım. O sonunda patlayacak bir yerde. Bir hareket çekecek sana, sen diyeceksin ulan bu ne etti bana. Çünkü cahil yani, dengesiz. Cahillerden yüz çevir. Tabii cahil kimdir? Çok profesör cahiller var değil mi? Doçent, yardımcı doçent, bürokrat, büyükelçi, bakan. Var mı böyle cahil adamlar? Çok var. Çünkü neden? Kur'an'ı bilmez, hadisi bilmez. Buna ne denir? Cahil denir. İsterse İngiltere'den kaç master yapsın. Bana ne? Sünneti bilmeyen adam cahildir. Sen de cahillerden yüz çevir diyor. Cahiller onlara seslense eyvallah derler, geçerler. Şu cahil adama laf atar. Ya, hoca bilmem ne böyle hakaret eder. Veya sana bir şey der. Hacı sakallı bana bak bilmem. Hakaret de edebilir ha. Terbiyesizlik de ederler. Yani. Şimdi öyle kapalı kadınlara laf atıyorlar. Ondan sonra efendim araba sürdükleri için laf atıyorlar. Siz nereden buldunuz bu arabaları bilmem, size hükümet verdi. Ne alakası var? Adamın kocası kazanmış, almış bir araba. Kadın başörtü diye. Aa bunlar falan partiden. Bilmem ne. Saldırıyor kadına ya. Ya ben ne yaptım sana? Işıkta durduk yan yana. Gidiyor ona sövüyor. Ya bunlar cahil. Buraya ne yapmayacaksın böyle? O sana korna, sen ona korna bilmem. Bunlar, sen Müslümansın. Sana diyor ki Kur'an ahlakıyla ahlaklar. Cahillerden yüz çevir. Karşı taraf cahil. Sen niye ecel oluyorsun daha beter cahil? Ne yapacaksın? Hadi eyvallah diyor. O ona sövmekten beter. O çünkü istiyor ki dalaşayım. Mevzu çıkartmak istiyor. Sen ona dersin ki maşallah maşallah eyvallah falan. Ona ne söyleyeceksin anası davratına? Ona selam vereceksin. Selam derken selamun aleyküm değil yani. Eyvallah demek. Yani ben seninle uğraşmam demek. Ve idâ semmi'ul lehve başka ayette. Boş laflar duydukları zaman laf atar sana takılır bir şeyler. E'razu anhu. Benim dostlarım yüz çevirirlerdi. Ve kâlu yüz çevirirken de şöyle yapmayın. Böyle değil. Ve kâlu dönerler gülerler. Lenâ amâlunâ ve lekum amâlukum. Bizim amellerimiz bize, sizin yaptıklarınız size, herkes hesabını ahirette verecek. Sen benden sorumlu değilsin, ben senden mesul değilim. Selamun aleyküm. Eğer kafirse falan sakalla, sarıkla, çarşafla alay ediyorsa selamun aleyküm denmez. Çünkü kafir olur İslam nişanlarıyla alay ettiği için. O selamun aleyküm manası eyvallah demek olur. Eğer Müslümanın cahili ise selamun aleyküm de denebilir. Yani ayrılıyorum veda manasında. Hani çıkarken bir yeri selamun aleyküm hadi dersin ya onun gibi. La nebtegil cahilin. Bizim cahillerle işimiz olmaz. Yani bu laf da biraz sıkıntılıdır. Onu biraz dönerken de ki de o duymasın. Sen bana nasıl cahil dedin? Bir de kavga çıkar. Ama Mevla buyuruyor ki öyle derler. Eyvallah derler, sonra da derler ki bizim sizin gibi cahillerle iş aramıyoruz. E tabi onu gücün yetiyorsa yüzüne dersin. Gücün yetmiyorsa arkasını döndüğünde eyvallah'tan sonra dersin. O duymaz. Boş ver cahille işim olmaz dersin. Gidersin. Ayet bu. Böyle derler diyor. Bu denmeli yani. Çünkü ayet-i kerime de öğretiyor bize ne diyeceğimizi. Ama ahlak, ahlak, ahlak. Şimdi en büyük ahlak üzeresi. İşte bu ahlakın sahibi sallallahu aleyhi ve sellem. Geri kalan meselelerde de işte dediğim gibi yemesinde sünnetler var, içmesinde sünnetler var, yatmasında sünnetleri var. Hepsi bunların nereye giriyor? Ahlaka giriyor. Dini mübin İslam'ın tamamı ahlaktır yani. Kâlet Âişetü, Âişe validemiz radıyallahu teâlâ anha buyurdu ki kâne hulukul Kur'an. Ayşe validemize dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden çok tanıyan yok. Sen çok yanında özel hallerine şahit oldun. Evet. Bu itibarla Said İbni Hişam radıyallahu anh sormuş. Ahlakı nasıldı? Kainat Efendisi'nin. Ayşe Hanım da buyurdu ki kâne idi hulukuhun ahlakı el Kur'ane. Onun ahlakı tamamı Kur'an. Yerdâ bir rıdâhu. Kur'an'ın rızasıyla razı olur. Yani Kur'an bir şeyden memnunsa ondan memnun olur. Ve eskatu kızar bir sekatıyı Kur'an'ın sekatıyla. Yani Kur'an-ı Kerim bir şeyden razı değilse Allah Teala'nın razı olmadığını beyan ettiyse o da ondan razı olmaz. Yani farz, vacip, sünnet, müstehap, mendup, mubah bunların hepsine razı olur. Çünkü Kur'an'da bunlar serbest. Ama haram, mekruh, hilaf-ı evla, evla olmayan şeyler. Onlardan Kur'an razı olmaz mesela. O da razı olmaz. Siz Kur'an'a bakacaksınız derdi. Ben size kaç saatçilik nasıl anlatayım? Kur'an elinizde inceleyin. İşte Kur'an-ı Kerim artık her şey var Kur'an-ı Kerim'de. Vaksıd fi meşrike yürürken orta git. Çok koşturma, çok da yavaş gitme. Vaksıd fi meşrike. Ondan sonra vaktul min savtike sesini kıs. Çok bağırma, gürültülü konuşma mesela. Ondan sonra. Ve la temşi fil ardı maraha. Sevinçli sevinçli böyle şımarık vaziyette yerine yürüme. Mesela. Ondan sonra basbir alâ mâ sâbek başına gelen eziyete sabret ve emr bil maruf iyiliği emret ve nehyanil münker kötülükten nehy et. Kur'an-ı Kerim işte cahillerden yüz çevir işte, kötülükle mukabele etme, kötülüğe en iyisiyle mukabele et. İdfa billeti ahsen. Adam sana tokat vurdu. Senin ona bir tokat vurman kısas hakkın var. O kısası terk et. Vurma. Vurmamakla da kalma. Ondan sonra sen ne yap? Ona bir de git efendim hediye baklava götür. Lan nasıl iş bu ya? Ya şimdi öyle olur mu? Ben ona gidersem hediye baklava götür. O da diyecek ki korktu benden bu herif. Görüyor musun? Bunu ara sıra bir iki tokat atayım da baklavayı yeriz. Zannedecek, düşünüyorsun. Hani İslamiyet öyle demiyor. Kötülüğe iyilik yapma. En iyilik yap. Mesela bunlar hep Kur'an ahlakı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı işte. Ne diyorum sana? Kendisini hicveden, zemmeden adama hırkasını hediye ediyor bir de. Hani affettim demekle kalmıyor işte. Ah sen en iyisini. O zaman da hırka çok makbul yani yok. Piyasada şey yok öyle Medine'de herkes de hırka ne arar? Atkı ne arar? Mal çok eksik. Onu kalkıyor veriyor. Yani adamı affetmesi hatta katli vacip olmuş yani şerata göre. Onu affetmesi canını bağışlıyorsun falan. Hediye ne lazım? Ama gidiyor hediye de veriyor. Çünkü Mevla buyurdu ona en iyisiyle mukabele et. Şimdi bunlar Kur'an'a bakıldığı zaman daha iyi çıkacak. Kur'an-ı Kerim'deki ahlaki boyutlar, ahlakla ilgili ayet-i kerimeler tabii ki hepsi ahlaktır ama özel seçilebilirse de güzel bir konudur yani hakikaten. İnsanlar bundan ders çıkarabilseler. Yani büyük sırlar var bunda yani. Hazreti Ayşe annemizin bu sözünde. Ahlakı Kur'an idi. Gale buyurdu aleyhissalatü vesselam kainat efendisi Ahmet Nambel'de var, Bezzar'ın müstedinde var. Ne buyurdu? Bu'istü ben gönderildim li ütemmime tamamlayayım diye ney mekârimel ahlâki ahlakın iyiliklerini, güzellerini, güzelliklerini yani en güzel huyları huylar bu zamana kadar bana kadar eksiklikler var. Bu kadar peygamberler geldi, şeriatler geldi, kitaplar geldi ama yine de bir eksiklik var. Ben geldim niye, gönderildim niye, onu tamamlayayım diye. Çok büyük bir adış yerimdir. Onun için kainatın efendisinin ahlakından sonra daha eksik bir ahlak yok. Yani onun daha mükemmelini, daha üstününü aramak ayeti hadisi inkardır. Onun sünnetinde kaldın, en üstün ahlakta yaşadın. Ama tabii geniş konular bunlar yani. İhya-ül Ümmettin gibi kitaplar lazım. Burada misallerle geçiyor. Bir İhya-ül Ümmettin'de bunun detayları var. Oradan da okunması gereken ahlak bahsi var yani. Tabii benim ahlakun nebi. İmam Şahrani kısaca Arapça yazmış. Ben onu kısa bir ahlaktır ama ben onu tercüme ettim. kaçıncı Risalem adını unutuyorum, Risalenin rakamını. Ama ahlak-ı nebi yani olabilirdim. Arapçası ahlak-ı nebi de. Türkçesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı. Yani kısadır. Belki bir gecede hemen okursunuz. Ama mutlaka okuyunuz. Kısa, en kısa şekilde bir sünnetteki ahlakı görürsünüz yani. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Meseli ve meselül enbiya kabli, benimle benden önceki peygamberlerin hali durumu neye benzer? Kemeseli kasrin, bir köşke benzer. Uhsine bünyanuhu, binanın duvarları çok güzel yapılmış, tuğlaları, kerpiçleri. Yani eski tabii, düşünsene ne kaleler, ne köşklerin, ne duvarları var biliyoruz. Osmanlı'da bile bir metre, iki metre. Yazın serin olur, kışın sıcak olur. Öyle duvarlar yapılıyor çok güzel, kerpiçten. Binası güzel yapılmış ve Türkiye'nin mevdu'un lebinetin, bir kerpiçin yeri boş bırakılmış. Bütün duvar mükemmel, bir tane kerpiç boş. İçi gözüküyor. Oradan hava da girer, civa da girer, pislik de her şey girer. Kedi bile, köpek bile girer. Büyük bir şeyse, tuğlaysa. Öyle bir yer boş bırakıldı. فَتَافَ بِالنُّزَّارُ يُعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِ. Millet de seyretmeye gelmiş. İşte falan, köşk bitti falan. Turistik seyahat gibi. Böyle bakmışlar bakmışlar. Bu nasıl bir bina ya? Bu ne muhkem, bu ne sağlam, bu ne güzel, bu ne mütkan demişler. Sonra illa mevzatil gellebileti, gezerken gezerken gelmişler. Allah! Bu da ne mana teşkil ediyor acaba? Bu tuğlanın yeri niye boş demişler. Yani biraz da tabii bütün binanın güzelliğine gölge düşürmüş o boşluk. İşte ben gönderilene kadar bütün şeriatler ve bütün nebiler ve bütün rasuller Allah'ın dininin binasını muhkem ettiler. Her gelen geçen ondan taaccüp ettiler. Bu nasıl bir din? Nasıl bir? Hep şeriatlar, geçmiş şeriatlar. Ama hepsinde bir boşluk var idi. Ne zaman ben gönderildim? Fekünt ene sedettü mevza'l lebineti. O boş kalan kerpicin, tuğlanın yerini ben doldurdum. Ve hutime biyen nebiyyun, bütün peygamberler benimle nihayet erdirildi. Ve ben peygamberlerin mührü oldum, imzası oldum. Damgayı ben koydum diyor yani. İmzayı ben attım, hani derler ya, herkes yazar yazar, imzayı atan muteberdir. İmzayı ben attım. Çünkü ne demek? Ve hatemen nebiyin diyor Kur'an. Peygamberlerin sonudur. Orası hatemen nebiyin okunursa peygamberlerin sonudur. Hatem olursa yüzük. Peygamberlerin yüzüğüdür. Yani yüzük mühür demek. Eskiden böyle imza mühür şeyi yok. Yüze nakşederler. İşte Muhammed Resulullah Efendimiz'in mührünü biliyorsunuz. O sallallahu aleyhi ve sellem nakışlı şeydir. Yani biraz derinlemesi nedir? Çünkü onu böyle bastırıyoruz ya. Yazdığı mektuba kendi yazamıyor. Yazdırıyordu da. Rum kralına, Kisralara mektupları. Ondan ne yapıyordu? Şeylerin de var. Deriden mektupla imza, mühür atıyordu. Ben peygamberlerin imzasıyım diyor. Benle tamamlandı bu iş. Zaten ayet-i kerime de buna şahit ediyor. El yevme ekmeltü lekum dinekum. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. İnneddine indallah al-İslam. Tek din İslam'dı zaten. Bütün peygamberler Müslümandı. Ama dininizi bugün tamamına erdirdim. Yani neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'dan başlayan süreçte mükemmeliyet ararsan, hatta mükemmeliyetten de geç, ekmeliyet ararsan, en mükemmellik ararsan, işte o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininin, şeriatının tamamlanmasıyladır. Onun için burada eksik bir şey yok. Sen Fransa'dan ne tamamlayacaksın? İsveç'ten ne alacaksın? İsviçre'den ne bekliyorsun? Taharet yapmayı bilmez, gusül almaz, cenabet, zındık, kafirler. Senin neyine melhem olabilirler? Hangi kültür, hangi medeniyet sana verebilirler? Onlar canavardan beter. Milletin kanını yemişler ya. Bütün Afrika'daki insanları öldürmüşler. Hala milyonlarca insan şu anda ölmek üzere açlıktan. Bütün bu gavruların sömürülerinden olmuş. Adamların bütün mallarını, canlarını almışlar gitmişler. Bunlar canavar ya, canavar. Yılanla yatağa gir, gavurla girme ya. Yılanla iş yap, iş tut, boğazına dola. Belki zehirleme seni. Ama gavurda zehirlememe şansı yok. Mutlaka zehirler seni ya. Allah inkar ediyor adam seni, ben seni. Sana mı vefalılık edecek? Onun için ahlakımız tamamlanmıştır. Dinimiz tamamlanmıştır. Hadislerimiz, sünnetlerimiz ortadadır. Yeni bir şey aramanın haceti yok. Hep kitaba bakacağız, dersler yapacağız. Bu derslerle bu işi anlayacağız. Bir karara bağlayacağız. Kale Enes'ün. Hazreti Enes radıyallahu teala. Ne buyurdu? Ne söyledi? Kâne Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainat efendisi idi. Neydi? Ehsenen nâsi hulukâ. Ahlak bakımından insanların en güzeliydi. En güzeliydi. Ondan güzel ahlaklı insan bulunamaz. Özellikle eşlerine ve hanımlarına karşı kibarlık bakımından. Ekmelül müminine imanen ehsenum ahlaken hadis-i şerifte. İman bakımından müminlerin en kamil ve mükemmelleri kimler olur? Ahlak bakımından en güzel kimse onlar olur. Ne buyuruyor? Hıyarukum hıyarukum lisaim. Sizin en hayırlılarınız eşlerine, hanımlarına en hayırlı davrananlarınızdır. Hep ahlaktan söylüyor. Hazreti Enes diyor ki ahlakı çok güzel idi. Bu Buhari Müslim'de şeyhan rivayet ediyor. Müslim'de bir rivayet geçiyor Hazreti Enes'ten. Diyor ki kademtü nebi sallallahu aleyhi ve sellem aşrat senin 10 sene Resulullah'a hizmet ettim. Annesi getirdi 10 yaşında teslim etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında 20 sene yani 10 sene kaldı 20 yaşına kadar. 20 yaşına kadar 10 sene bil fiil kaldı ama. Onun için çok yani hadis rivayet eden 4-5 ilklerden biridir Hazreti Enes. Çünkü çok duymuştur. Bir de çocuk olduğu için hafızası daha fazla oluyor. Çocuklar daha çok ezberli. Genç diyelim. Çocuk da demeyelim tabii 10 yaşında. 10 sene hizmet ettim de vallahi makaleli üffin kalktı. Vallahi bir kere bile bana öf ne yaptın demedi. Ya 10 sene bil fiil devamlı yanında. Nalini koyuyor, suyunu getiriyor, onu götürüyor, insanları görüştürüyor diyor. Yani bayağı bir insan kızar yani bazı yanlış yapar. Ne yaptın ya? Ben bile bizim de burada bir Enes var. Bayağı kızdırıyor beni yani. Daha oldu birkaç ay. 40 kere öf demişimdir. Çünkü bende ahlak yok. Ahlak yok. Ahlak olsa öf demek yok. Niye böyle yaptın? Niye şöyle yaptın? Hiç demezdi bana. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bizim Enes de öyle anlıyor işte. Ne yapacaksın? O Enes değil ki. Sahabi Enes olsa. O da belki öf dedirtmemişti. Bu da yani. Kasıtlı bir iş yaptığı yok. İyi niyetlidir de işte ben öyle şaka yaparım biraz. Sesli konuşurum, şaka yaparım. Herkes beni anlamaz. Kızdı bana zanneder. Halbuki kızmam. Ama İşte insan ne anlıyor karşı taraf? Onu da düşünmek lazım. Hani senin ne yaptığın değil, bir de ne anlaşıldığın, ne konuştuğundan daha mühim derler, ne anlaşıldığın. Bazı kere doğru bir laf söylüyorum, bir de bakıyorum haberlere yanlış çıktı. Demek şerh lazım bir de oraya. Onun için sen adam öyle bir laf dersin, o senden kırılıyorsa, kızdığını anlıyorsa, sen ona kızmakla demesen bile, demek o şekilde demeyeceksin. Çünkü neden? Onun anlayışı öyle. Bu da mühim bir şey. Kaç kere de söylüyorum. Ben böyle sesli konuşabilirim. Ara sıra bağırıyor gibi yaparım. Böyle yapıyorum ben. Kafam çok yoğun telaş. Bir kitap arıyorum bir ders. Ona yetiş buna yetiş. Uykusuz kalıyorum. Şekerim fırlıyor. Bir şey olabilir. Şeker hastaları da eşittir. Sinir hastalığıdır şeker hastalığı. Psikolojik bir hastalıktır şeker hastalığı. Yine ben iyi akıllıyım. Bu şekerle beraber yani millete bayağı da daha da beter hareket yapabilirim. Ama yine dengemi koruyorum değil mi? 4-5 saat beni kızdırmaya uğraşıyorlar bazı programda. Ben ne yapıyorum? Hiç kızmıyorum 400 şekerle. Başkası olsa yarıda program bırakır gider. Ama öyle yapılmaz ki. Ahlak lazım da. Millet de ne yapıyor? Aa bu hoca hiç kızmıyor, bağırmıyor, çağırmıyor. Ne güzel ahlak. Çünkü neden? İslam'ı beğendirmek için orada dikkatli olmam lazım. Orada sinirlenirsen bütün millet de bu hocalar böyle der. Ahlaksız der. Niye kızıyorsun adama der. Sorabilir, özgürlük var. Adam da öyle bir soru soruyor ki yani. Çok ayıp. Çok müstehcen. Ben hemen diyorum şeriatta ayıp yok. Bunun da bir cevabı var. Hani dinleyici kızıyor ya dinleyiciyi yatıştırıyorum. Ya dolayısıyla mesele üftememek. Yani anana babana zaten üftemeyeceksin. Ama yanında yardım edene de üftemeyeceksin. Anan babana üftememek. O bile yok şimdi. Herkes anasına bağırıyor ya. Ahlak mı kalmış? Ve Ali ibn Ebi Talib Hazreti Ali Efendimiz yine çocukken Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında yetişti, sofrasında yetişti. Ondan da rivayet edildi. Misluhu. Aynı böyle bir rivayette ondan rivayet edilmiştir. Yani hiç öf demedi bana. Ve kâne idi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselam fîmâ o rivayetlerde ki zekera zikrettihu onu el muhakkikûn muhakkik alimler yani meseleleri delilleriyle tahkik eden, inceleyen alimlerin zikrettiklerine göre neydi kainatın efendisi? Mecbulen yaratılmış idi. Aleyha, güzel ahlak üzerine, nerede fihi? Aslı hırkatihi. Yani ilk yaratılışında zaten çocukluğunda ve büyümesinde, yetişmesinde hep mekarim ahlak, en üstün huylar üzere yaratılmıştı. Ve daha ve evveli fıtrati, fıtratının başında. Yani fıtrat yaratılış demek, ilk yaratılışında. Lem tahsul, hasıl olmadı lehu kendisi için. Yani güzel ahlak onun için elde edilmedi neyle? Biktisabin, kazanmakla, uğraşmakla. Hani mesela gidiyorlar yani konuşacak mesela nasıl konuşayım gidiyor. Konuşma dersi alıyor. Ne diyorlar ona? Diksiyon, miksiyon. Gidiyor işte efendim hareket dersi alıyor. Ona diyor işte şöyle dur, şöyle otur. İşte milleti etkilemek istiyorsan şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. Bunu gidiyorlar hususi. Yine para veriyorlar. Enayiler çok var. Hem de para veriyorlar hem de bilmem ne. Bir de sesini kullanma dersleri var. Ben onlara hiç gitmedim ama belki o faydalıdır sesini kullanma için. Bir bağırıyorum sesim kusuluyor. Sesini kullanma işleri de var yani. Bayağı bir doktorluk işler bunlar tabii. Ahlakta da olabilir tabii. Belki yardım alabilirsin birinde. Ders sana ki mesela sinirlendim mi şöyle yap şimdi. Halbuki sen işte hep hadise baksan ayaktaysan otur diyor. Otururken sinirlendiysen kalk diyor. Yatıyorsan kalk diyor. Hareketini değiştir diyor. Baktın sinirin geçmedi git abdest al diyor. Soğuk suyla bir abdest al. Çünkü gazap ateş yapar. Ateşi de su söndürür. Mesela. Her şey hadiste belirtilmiş ama sen tabii herhalde gidiyorsun. Ne psikoloğa mı gidiyorsun, psikopata mı gidiyorsun, bir yerlere gidiyorsun, psikopata mı bağladın, neyse. Gidiyorsun ona soruyorsun falan. Bakıyorsun o da senden deli. Bir de bakıyorum adam diyor psikoloğa gittim anlatıyor bana ki sen. Ne yaptı sana? Ulan öyle bir hareketler yaptı ki bana diyor. Derdimi unuttum diyor ya. Herhalde artık onu tedavi yöntemi mi nedir? Gitti çaktı mı suratına? Böyle psikologlar var. Yani hepsinde bir ruhi sıkıntı varmış zaten. Ya dolayısıyla... Adam şimdi güzel ahlak nasıl kazanırım, güzel nasıl konuşurum, güzel nasıl hareket yaparım. Her şeyde bir iktisap. İktisap yani uğraşıp çalışıp meleke kesbetmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi mükemmel idi, iktisap yoktu. Yani kazanmadı, uğraşmadı, çalışmadı hiç. Yaratılışından öyleydi. Vela riyazatin. Riyazat yok. Riyazat yani şimdiki Araplar riyazat spora diyorlar. Riyaziyat yani spor haberleri falan. Riyazat şu demek. Temrin yani alıştırma. Sporda nedir mesela? 10 defa işte benim şöyle mekik çekeceğim, 20 defa ayağını göbeğine çekeceğim. Bunlar nedir hareketler? Hepsi alıştırmadır. Çünkü neden? İlk baştan mesela zor gelir ayağın göbeğine doğru. Bayağı bir ah falan. İkinci, üçüncü bir açılacak da. Açayım derken kırma tabii benim gibi. Ben her tarafım çat çut ediyor. Öyle de yapmamak lazım. Ama onun da bir usulü vardır falan. Bunlar nedir? Alıştırmalardır. Bir insan da belki sinirlenmemeye kendini alıştırabilir. Belki karısına güzel davranma alıştırabilir. Hani huyu kabadır benim gibi. Bağırıp çağırıyorsundur falan. Ama ben hala alışamadım ya. Çeyrek asır oldu. Ya diyorum kısık sesim. Şimdi biraz alışmaya başladım. Neden? Pahalıya patlıyor da ondan. Ondan sonra 2 saat uyuma. Ne yapacaksın? Ulan mübarek adam. Yavaş konuşsaydın 2 saat uykudan kar etmiştin. Şimdi mesele uzadı. Şimdi bakıyorum iş. Uykuya talip ediyor, dersim kalıyor, işim var, gücüm o zaman ne olacaksın? Kibar olacaksın arkadaş. Bende de hiç yok. Ve lakin riyazat o demek. Belki kendi kendine ne diyorlar ona? Komut veriyor beyne. Beyne komut veriyorsun diyorsun ki bana bak. Ben şimdi o komutu veremiyorum hiç bende tutmuyor hesap kitap. Ama şunu diyorum. Bak zarar görmemek istiyorsan, 2 saatin, 5 saatin fuzuli konuşmakla geçmesini istiyorsan terbiyeli konuş. İnsanları kızdırma. Mevzu uzar. Tamam mı? Ta nereye kadar? Adem babana kadar mevzu gidebilir. Genetikten dolayı. Çünkü uzar ya. Sizin de evinizde böyle durumlarınız var. Akıllı olacaksın arkadaş. Psikoloğa gitmeye lüzum yok. Yani benim sohbeti dinle. Ben sana her türlü yolu gösteriyorum sana. Yani zarar sana döner. Akıllı ol zarar. Ne demek zarar? Vakit. 10 dakika konuşmak fuzuli. Tartışmanın ne gereği var? Hele ne 10 dakika? 1-2 saat sürüyor. Ne lüzum var tartışmak? Sinirlenmek. Sinir zaten şeytan. El gazab mineş şeytan. Şeytandan damarlar şişiyor. Bilmem ne bağır, çağır. Kalpten de gidebilirsin. Damarında da kanı pıhtı atar. Yani gerek yok. Pahalıya patlar. Sinirlenecek ortamları yapmayalım ya. Bizim Karadeniz'de de hiç yok. Yani mısır yedikleri için öyle olurmuş. Ben biraz mısır az yerdim de şimdi pek yemiyorum artık. Mısır böyle birden gazap yaptırmış. Siniri birden tetiklenmiş yani. Bizim Karadenizliler öyle. Hemen böyle sanki alev şey gibi. Birden saman alev gibi şey diyor. Sonra sönüyor şey diyor. Kin tutmayız biz. Bizim memlekette de kin yok. Bas bas bağırın. Bazı memleketler var. Adlarını vermeyeyim. Onlar da çok kibardılar ama 40 senede adama her türlü zararı verirler yani. Çünkü kin tutarlar. Kin hiç yok. Gazap olabilir. Efendimiz de buyuruyor. Ben de beşerim arasına kızarım yani. Ama kin hiçbir peygamberde bulunmaz. Salavatullahi aleyh. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstün ahlakı kazandı. Neyle kazandı? İlla ancak bicudin, lütufla ilahiyin, Allah'ın ilahi lütfu var. Daha ve hususiyetin, özellik vermiş, Rabbaniyetin, Rabbe mahsus. Mevla'nın özel bir tecellisi var. Ona bu hali, bu ahlakı ne yapmış? Kazandırmış. Yani ihsan etmiş ve lütfetmiş. Ve hakeza yine böylecedir. Lisairil enbiya, diğer nebiler için vel murseli, diğer rasuller için de böyledir. Hepsinde yaratılıştan ne vardır? İlim vardır, hilim vardır, hikmet vardır. Yaratılıştan çocukken, bebekken, anne karnındayken bile bir peygamber senin benim gibi olur mu? Evliya Allah'tan bile anne karnından zikir sesleri duyanlar var ya, duyulanlar var ya. Sen nasıl diyorsun? Ve menekim talaa, gözden geçirirse, mutalaa ederse, siyarav, peygamberlerin siretlerini, yani yaşantılarını, hallerini, tarihçelerini, münzu sıbahum, sabiliklerinden itibaren ele alırsa, ilâ meb'athim, ta peygamber olarak gönderilmelerine kadar, 40 yaşında, ekseri peygamberler 40 yaşındadır. İsa aleyhisselam'da istisna var. Geri kalan hep bildiğimiz 40 yaşında nübüvvet veriliyor. E şimdi çocukluğundan İzlersen süreci gelirsin 40 yaşına kadar bunu incelersen hepsinde hakkaka inceleyen tahkik eder. Yani bu işin zalike bunu hakikatına erer ki bütün deliller bunu göstermektedir. Kemâ'urife nitekim bilinmektedir. Tabii biz ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden bunu bilmekteyiz. Min hâli İsa, İsa aleyhisselamın durumu. Beşikte konuşma meselesi. Orada bana peygamberlik verildi diyor Beşikte. Ondan sonra ve Musa, Musa Aleyhisselam'ın durumu. Musa Aleyhisselam daha öncedir ve daha yüksektir peygamberliği ama İsa Aleyhisselam burada öne aldı. Çünkü İsa Aleyhisselam'da şey daha fazla. Musa Aleyhisselam biraz sinirli olduğu için çakardı yani. İsa Aleyhisselam'ı öne alıyor çünkü tabii Musa Aleyhisselam'ınki de üstün ahlak. Çünkü üstün ahlak kısasa kısas hakkını kullanıyordu. O da ahlak. Çünkü şeriatta olan her şey ahlaka dahildir. Şeriatsız bir şey yapmıyor ki. Kısasa kısas. Bir çakana bir çakar yani. Ama onunki kuvvetsiz gelir, o bıçaktığım adamı öldürür, ayrı dava ama ben de aynı tokat attım diyor yani. Kur'an kimde geçiyor ya, bir tokattan öldürür. Fakat hale. İsa Aleyhisselam'ı öne alıyor çünkü İsa Aleyhisselam halbuki müteahhirdir ve mertebede aşağıdır. Ama İsa Aleyhisselam'ın şeriatta bir acayiptir yani. Sağına vurana çeviriyorsun, sola da vur. Yani İsa Aleyhisselam tamamen yemekten, içmekten, işte cinsiyetten vesaire kendini soğutmuş, soyutlamış. Onun için onu söylüyor. Tabi Musa Aleyhisselam'ın hali de çok. Çocukluğu yani Firavun'un kucağına aldı da imtihan etti Firavun ya ateş parçasıyla altın parçasını falan Firavun sakalını çekiyordu ondan sonra onu anlatıyorum hep. Yani çocukluklarında da çok ince kabiliyetleri görülmüştür. Ve Yahya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam hakkında ayet-i kerimeleri söyleyecek. Önümüzdeki derste bayağı bir peygamberlerin kıssaları var inşallah. Yahya Aleyhisselam'ın hali ve Süleyman Aleyhisselam. Yine ya Yahya Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'dan sonra. Makam olarak da Süleyman Aleyhisselam daha üstün. Fakat yine Yahya Aleyhisselam'ı öne alıyor. Hep incelik var. Çünkü Yahya Aleyhisselam'da da ahlak zirve. Süleyman Aleyhisselam'da biraz saltanat var. Hükümdarlık var, padişahlık var. Onda da ahlak zirve. Bütün peygamberler üstün ahlak üzeredir. Ama hani ahlak deyince halkın anladığı manada ahlakta işte böyle sakin olan İşte sinirlenmeyen, boynu bükük olan, fakir durumda kalan, işte böyle hanımçılık çocuğa karışmayan gibiler inzivaya çekilmiş. Velilerde de milletin itibarı onda. Halbuki hanım çoluk çocuk derdi çekenin evliyanın makamı daha yüksek olur. Çünkü imtihan fazladır. Ama bizim milletten genel itibarı nedir? Bir tane evliya olsa, 4 karısı olsa, 40 da çocuğu olsa, bir tane de evliya olsa evlenmemiş, yemez içmez otursa. Bizim millet hangisini büyük zanneder? O karısı olmayanı dedim. Nasıl adam karısız barısız dayanıyor ya. Çoluk yok çocuk yok. Ne mübarek zat falan. Halbuki onu sabaha kadar zikrettiği bu bir karısından kavga ettiği daha eftal oluyor. Çünkü neden? Karı konuşuyor konuşuyor bu sabrediyor. Kitaplar böyle yazıyor. Onun için hanımı, çoluğu, çocuğu çok olanlar eftaldir diyor peygamberler içerisinde. Süleyman Aleyhisselam eftaldir onun için. Çok çocuğu var idi. Hepsinden de sıkıntı geliyor daha. Çoluk çocuk olmak kolay mı sana? İki çocukla baş edemiyorsun. Onun için ama bu milletin itibarına göre öne alıyor yani. Mesela diyor işte Yahya Aleyhisselam diyor. O hasur idi. Geçen dersler anlatmıştık. Yani erkekliği var ama Allah korkusundan erimiş gitmiş yani. Nefis aklına gelmiyordu. Mesela. Tabii onlara daha bir itibar. Halk gözünde öyle peygamberler içinde de onu üstün sayarlar. Veliler içinde de mesela öbürünü üstün sayarlar evlenmeyeni falan. Halbuki öyle değil yani. Esasen sünnete uygun olan çok evlenip de çok çocuğu olup da onların geçimini helalından temin etmek bir de ibadetini gevşetmemek bu zoru tercihtir. Zoru tercihtir. Ama siz o zoru tercih etmeyin. Siz bir karıyla idare edemiyorsunuz. İki karıda siz de dinden imandan da çıkarsınız. Karıyı da gavur edersiniz. Onun için hiç size bir bile fazla diyeceğim. Yarım olsa onu diyeceğim de yani neyse bir idare edin siz. Çünkü biliyorum ben bu zamanın adamlarını da kadınlarını da bu cemaatlerini biliyorum. 40 sene içindeyim. Bırakın giderler birbirini. Sabrı yok. Ve Süleyman Aleyhisselam ve gayrim diğerleri aleyhisselam hepsinin üzerine salat ve selam olsun. İşte onlar asla kazanıp da çalışıp da ders görüp de hocadan öğrenip de ahlak öğrenmediler. Onlar tabi okuma yazma bilirdi de Efendimiz Aleyhisselam ümmiydi. Diğer peygamberler ümmi değil idi ama ahlak dersi almadılar yani. Yani oldu bel bilakis hurizet efendim işlendi fihim onların içerisine yerleştirildi. Hazi yani idhal edildi, sokuldu. Ne? Hazil ahlaku bu güzel huylar fil cibilleti. Cibillet ne demek? Cibilliyet derler. Cibillet yaratılış demek, fıtrat demektir. Onların cibilletine, yaratılışına bu ahlak onlara hamurun mayası gibi yani. Daha ana karnından ruh üflenirken böyle üflenmiş yani ha. Bizim gibi çalışıp okumalarına ihtiyaç olmaz. Ve udi'u tevdi olundu el ilme kendilerine ilim verildi daha vel hikmete hikmet verildi ince ilimler verildi fil fıtrati yaratılışlarında kâle Allahu Teala ne buyurdu Allahu Teala ve ateynâhu'l hükme sabiyya ve ateynâhu biz verdik hu Yahya'ya el hükme hikmeti hükmü fıkhı din ilmini yani neler ne haldeyken sabiyya daha sabiyken buluğa ermemişken ilim verdik. İşte onlar için peygamberler sayılacak sayılacak. Ondan sonra da yine en sonunda o boş kalan tek tuğla noktasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile o bina, nübüvvet binası, kasrı, köşkü tamamlanacak diye sonunda yine Efendimizin hepsini ağır basan bir ahlakının fezlekesini, bir muhasebesini toptan yapacak. Faslın sonuna doğru. Bu arada çok güzel inşallah önümüzdeki derste peygamberlerle ilgili ayet-i kerimeler, biz de şerhten hadis-i şerifler okuyacağız. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Onların en faziletlisi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakından azami derecede, azim ahlakından azami derecede müstefid eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin.